रतन अमोलक, रतन अमोलक परख के रहा जो हरि थाक, दरियात हाँ कीमत नाही उन मुन भया अवाक। धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर, रात दिवस की गमन ही जहाँ, ब्रह्म रहा भरपूर। पाप पुण्य सुख दुख नाही, जहाँ कोई कर्मन काल, जन दरिया जहाँ पड़त है हीरों की टकसाल। जीव जात से बिछड़ा, धर पंच तत् का भेख, दरिया निज घर आईया, पाया ब्रह्म लेख। आँखों से दिखे नहीं शब्द, न पावे जान मन बुद्धि तहां, पहुँचे नहीं कौन कहे सिलान। माया तहा न संचरी, जहाँ ब्रह्म का खेल, जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा सुन में अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम। इन मस्त अखड़ियों को कमल कह गया हूं मैं, महसूस कर रहा हूं गजल कह गया हूं मैं। प्रेम में सिक्त शब्द अनायास ही काव्य बन जाते हैं। जहां प्रेम है वहां गीत का जन्म अनिवार्य है। एक तो ऐसा काव्य है जो शब्द भाषा मात्रा और छंद पर निर्भर होता, और एक ऐसा काव्य है जो केवल हृदय के प्रेम पर निर्भर होता। संतों का काव्य हृदय का काव्य है। हो सकता है मात्राएं ठीक ना हो, मात्राओं की चिंता की भी नहीं गई। हो सकता है छंद के नियमों का पालन न हुआ हो। संत किसी भी नियम का पालन करना जानते ही नहीं। एक ही नियम है उनकी, एक ही पहचान है उनकी, वो प्रेम है। दरिया के ये शब्द बड़े गहन अनुभव से निकले। इनके काव्य गुण पर मत जाना, इनकी अनुभूति में डुबकी लगाना। जानकर डूब कर कहे गए शब्द 100 में 99 काव्य तो कल्पना ही होते, सुंदर हो तब भी कल्पना ही होते, और कल्पना में कैसा सौंदर्य। सौंदर्य तो केवल सत्य का ही अंग है, जहां सत्य है वहां सौंदर्य है। कल्पना में तो केवल खिलौने धोखे बच्चों को उलझाए रखने के लिए ठीक, लेकिन प्रौढ़ों के लिए वहां कोई संदेश नहीं। एक ही सौंदर्य है, और वह सौंदर्य है जब सत्य आंखों में झलकता है, तब फिर जो बोलो वही सुंदर हो जाता है, जो करो वही सुंदर हो जाता है। तो दरिया के शब्द तो टूटे फूटे हैं, इनके शब्दों पर मत जाना। शब्दों में गए तो चूक जाओगे। दरिया तो तुतलाते से बोल रहे क्योंकि वो बात इतनी बड़ी है, उस बड़ी बात को जो भी कहेगा वही तुतलाएगा। उस बड़ी बात को बिना झिझक तो केवल वे ही कह सकते हैं जिन्होंने जाना नहीं। जाना नहीं उनको झिझक का पता ही नहीं। चीन में एक कहावत है कि केवल ना समझ ही बिना झिझके बोल सकता है। समझदार तो बहुत झिझकेगा क्योंकि हर शब्द उसके सत्य को छोटा करता है। जो उसने देखा है, जो उसने जाना है, शब्द उसे प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी झिझक है जानने वाले में। ये दरिया के शब्द परम अनुभव के शब्द हैं। रतन अमोलक परकश रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। मन हमारा जौहरी है, जौहरी इसलिए कि हर चीज का मूल्य आंकता रहता है। जो देखता है तत्क्षण निर्णय करता है, सुंदर है कि असुंदर, शुभ है कि अशुभ, करनी कि अकरनी, सत्य कि झूठ। मन का सारा काम ही निर्णायक का काम है। इसलिए जिन्हें मन के पार जाना है उन्हें निर्णय छोड़ना पड़ता है। अगर निर्णय न छूटा तो मन के पार गए नहीं। इसलिए जीसस ने कहा जज ई नॉट, निर्णय ही मत करना। निर्णय किया कि मन के कब्जे में आ गए, वो जौहरी, वो बैठा भीतर, वो कसता रहता अपने कसने के पत्थर पर हर चीज को कि सोना है कि नहीं है, हीरा है कि नहीं है। मन तो एक तराजू है जो तौलता रहता तौलता रहता। इसे तुम जांचो। गुलाब का फूल देखा, देख भी नहीं पाए ठीक से कि फौरन मन कह देता सुंदर। अभी देखना भी पूरा नहीं हुआ कि शब्द बन जाता है। कहीं गंदगी का ढेर लगा देखा, अभी गंध दुर्गंध नासा पुटों तक पहुंची ही थी कि मन तत्क्षण कह देता है गुरु गंदगी बचो। मन के निर्णय करने की ये जो आदत है ये तुम्हें जीवन के सत्य को देखने ही नहीं देती। मन अपनी पुरानी बातें ही दोहराए चला जाता है, थोपे चला जाता है, किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं हो पाता क्योंकि मन तो है अतीत, मन तो है तुम्हारा पिछला अनुभव का जोड़ तोड़, मन तो है तुमने जो अब तक जाना सुना समझा। उस सोचे सुने समझे को ही मन नए तथ्यों पर आरोपित करता जाता है। जब तुम किसी गुलाब के फूल को देख के कहते हो सुंदर, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो गुलाब के फूल पहले देखे थे वो सुंदर थे, उस पुराने अनुभव के आधार पर ये फूल भी सुंदर है। मगर तुम चूक गए, एक बड़ी बात से चूक गए। ये गुलाब का फूल तुमने कभी भी देखा नहीं था, ये बिल्कुल नया है, ऐसा फूल पहले कभी हुआ नहीं, फिर कभी होगा नहीं। हर फूल अद्वितीय है, बेजोड़ है, अतुलनीय है। इसलिए तुम अपनी पुरानी जानकारी को बीच में न लाओ, अन्यथा इस फूल से चूक जाओगे। और अगर इस फूल से चूकते हो तो इस बात का सबूत देते हो कि पहले तुमने जो फूल देखे होंगे उनसे भी चूके होगे, और आगे तुम जो फूल देखोगे उनसे भी चूकोगे। तुम चूकते ही चले जाओगे, तुम अतीत को बीच में ले आओगे, वर्तमान से छिन्न भिन्न तुम्हारा नाता टूट जाएगा। मन निर्णय करता, मन जौहरी है। कहते दरिया रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, लेकिन उस परमात्मा का अनुभव ऐसा अनुभव है कि जौहरी एकदम थक के खड़ा रह जाता, कुछ कह नहीं पाता, सूझता नहीं, बूझता नहीं। रतन अमोलक, इसलिए उस रतन को, उस परम संपदा को मूल्यातीत कहा है अमोलक। मन उसका मूल्य नहीं आंक पाता, मन कह ही नहीं पाता कुछ, मन एकदम लड़खड़ा जाता है, न कह पाता सुंदर, न कह पाता शुभ, इतना भी नहीं कह पाता कि परमात्मा की सत्य। मन की सारी कहनी एकदम बंद हो जाती, मन गूंगा हो जाता है। गूंगे केरी सरकरा, उस स्वाद के सामने मन बोल ही नहीं पाता। उसी स्वाद को खोजो जहां मन गूंगा हो जाता है, तभी तृप्ति होगी। जहां तक मन बोलता चला जाता है, जिन जिन चीजों पर मन लेबल लगा देता है, मूल्य की तख्ती टांग देता है, इतने कीमत का है, वहां तक जानना संसार है। जिस क्षण ऐसा कोई अनुभव तुम्हारे भीतर उमगे, ऐसा कोई कमल खिले, ऐसी कोई सुगंध उठे, ऐसे लोक में तुम्हारे पंख तुम्हें ले चले कि मन एकदम थक के रह जाए, थका रह जाए, हार के रह जाए। मन हारता ही नहीं, शरीर हार जाता, मन नहीं हारता। तुम जानते, रोज दिन भर के थके मांदे बिस्तर पर पड़े हो, शरीर तो थक गया, टूटा जा रहा, अंग अंग टूट रहा, मगर मन है कि चलता जाता, मन है कि सोचता जाता, मन नए नए विचार के पत्ते उगाए चला जाता, मन थकता ही नहीं। जन्म से लेकर मरने तक मन अनवरत चलता है, मन थकना जानता ही नहीं। शरीर थकता है, नींद की भी जरूरत पड़ती, मन थकता ही नहीं। मन सदा राजी है काम करने में, मन लगा ही रहता है सक्रिय, मन कभी निष्क्रिय नहीं होता। जहां मन निष्क्रिय हो जाए, समझना कि आ गया प्रभु का द्वार। वो कसौटी, वो पहचान है। कैसे जानोगे कि प्रभु का द्वार आ गया? प्रभु को पहले तो कभी देखा नहीं, प्रभु का द्वार भी पहले कभी देखा नहीं, प्रतिज्ञा कैसे होगी? दार्शनिक पूछते रहे हैं सदियों से कि समझ लो कि प्रभु को देखा भी तो पहचानोगे कैसे कि यही प्रभु है, क्योंकि पहले देखा हो तो ही पहचान सकते हो। पहचान कैसे होगी, प्रतिज्ञा कैसे होगी? दरिया सूत्र दे रहे हैं कि कैसे पहचान होगी, मन थक जाए। परमात्मा को तो नहीं जानते हो, लेकिन एक बात जानते हो कि मन कभी नहीं थका। हर चीज पर निर्णय लगा दिया था उसने, हर चीज को नाप लिया था, हर चीज तराजू के पलड़े में आ गई थी, वजन तौल लिया था, मूल्य तौल लिया था, हिसाब किताब लगा लिया था। जहां मन एकदम हिसाब किताब ना लगा पाए, जहां मन का तराजू बड़ा छोटा पड़ जाए, पूरा आकाश तौलने की बात आ जाए, जहां अचानक मन थक जाए, अवरुद्ध हो जाए मन की सतत प्रक्रिया, जहां विचार एकदम शून्य हो जाए, तुम सोचना भी चाहो और न सोच सको। सोचना तुम चाहोगे, डरोगे तुम तो, प्रभु द्वार पर खड़ा होगा, सत्य तुम्हें घेरेगा तो तुम बहुत घबरा जाओगे, तुम्हारा रोआ रोआ कब जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इस घड़ी मन धोखा दे रहा है, इस घड़ी तो मन साथ दे दे, ये घड़ी न चूक जाए। ये अपूर्व घट रहा है और मन कुछ बोलता नहीं, और मन एकदम कहां विलीन हो गया पता नहीं चलता। तुम तो मन को लाना चाहोगे, लेकिन जैसे अंधेरे को प्रकाश के सामने नहीं लाया जा सकता, ऐसे मन को परमात्मा के सामने नहीं लाया जा सकता। मन और परमात्मा साथ साथ नहीं होते, यही पहचान, यही परख है कि पारखी थक जाए। जहां तक पारखी की चलती, वहां तक संसार है। ये तो बड़ी अनूठी परिभाषा हुई, जहां तक मन चलता वहां तक संसार है, मन की गति संसार है, जहां मन अगति में पहुंच जाता वहीं परमात्मा है। इससे दूसरी बात भी निकलती है कि अगर तुम किसी तरह मन को अगति में पहुंचा दो तो परमात्मा के सामने खड़े हो जाओगे। ये केवल परिभाषा ही नहीं हुई, इससे विधि भी निकल आती। इसलिए समस्त ध्यान, समस्त भक्ति है क्या? एक ही प्रक्रिया है कि किसी तरह मन रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए। ये मन का सतत पागलपन, ये मन की गंगा जो बहती ही चली जाती, रुकना जानती ही नहीं, ये एक क्षण को भी ठिटक जाए, ठहर जाए, तो या तो परमात्मा सामने हो तो मन ठिटकता है, या मन ठिटक जाए तो परमात्मा सामने आ जाता है। तो इसमें परिभाषा भी हो गई कि कैसे पहचानोगे, और इसमें विधि भी आ गई कि कैसे उस तक पहुंचोगे। रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं, उन्मुन भया अवाक। वहां कीमत ही नहीं, कीमत क्या परमात्मा की, कैसे उसकी कीमत आंको। एक ही है तो एक ही की तो कीमत नहीं आंकी जा सकती, दो हो तो कीमत आंकी जा सकती, दो हीरे हो तो तुम कह सकते हो ये बड़ा ये छोटा, ये साधारण हीरा ये कोहनूर। दो हो तो अंकन हो सकता, तुलना हो सकती तो अंकन हो सकता है, छोटे बड़े का कौन सा हीरा बिल्कुल शुद्ध हीरा और कौन से हीरे में थोड़ी खोट, तो परख हो सकती, मगर एक ही है तो कोई परख का उपाय नहीं। दरिया तह कीमत नहीं, फिर कैसे कीमत जानो, फिर कैसे कीमत लगाओ। परमात्मा की कोई कीमत नहीं, इसलिए मन को रोक ही जाना पड़ता। मन बाजार में खूब चलता, बाजार में हर चीज की कीमत। जीवन में जहां भी मन उसके पास आता है जो अमूल्य है, अमोलक है, वहीं मन लड़खड़ाता है। जहां तक कीमत है वहां तक मन ठीक से चलता है, कीमत पर मन का पूरा कब्जा है। इसलिए बाजार में मन जैसा प्रसन्न होता है वैसा मंदिर में नहीं होता। बैठते हो मंदिर में मन सोचता बाजार की, क्यों, आखिर मन का ऐसा बाजार से क्या लेना देना। मन की गति बाजार में, वहां उसे पूरी सुविधा है, हर चीज की कीमत है, हर चीज पर लेबल लगा है। मैं एक बार एक बड़े चित्रकार की चित्र प्रदर्शनी देखने गया, मेरे साथ एक मित्र थे दुकानदार, हर चीज को कीमत से तौलते। मैं तो चित्र देखता था, वो चित्रों पर लगी हुई कीमत देखते थे। थोड़ी देर में मुझे लगा कि वो चित्र देख ही नहीं रहे, 500 रुपया 1000 रुपया 1500 रुपया, जहां लिखा हो 5000 वहां जरा ठिटक के देख ले, जहां 500 लिखा हो वहां से आगे बढ़ जाए। मैंने उनसे पूछा, तुम कर क्या रहे हो, तुम चित्र देखने आए कि कीमत देखने आए, तुम अपनी दुकानदारी कहीं बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे, तुम सब जगह दुकानदारी ही चलाओगे। उनके लिए एक ही बात का मूल्य है, मूल्य का ही बस मूल्य है। आदमी को भी ऐसा आदमी देखेगा तो वो देखता है किसका कितना मूल्य, ये आदमी प्रधानमंत्री ये मूल्यवान, ये आदमी चपरासी है दो कौड़ी का। चपरासी को तो देखते ही नहीं, राष्ट्रपति को भी बार देखता है, राष्ट्रपति भी कल राष्ट्रपति नहीं रह जाएंगे तो ये आदमी नहीं देखेगा, चपरासी कल राष्ट्रपति हो जाएगा तो ये आदमी देखेगा। यह आदमी आदमी को देखते ही नहीं, इसकी आंखों में आदमी की कोई परख ही नहीं, इस आदमी को तो सिर्फ कीमत, हर बात में कीमत। तुम देखते हो ना, किसी आदमी से मिले, ट्रेन में मिलना हो गया किसी से, तुम जो बातें पूछते हो, एक आध दो बात तुम पहले पूछते हो, फिर जल्दी से असली बात पूछते हो, कितनी तनख्वाह मिलती, कैसा धंधा चलता है, असली बात। एक आध दो इधर उधर की पूछी कि कहां रहते हो, कहां से आते हो, मगर ये तो गौण है। एकदम से कीमत पूछो तो जरा बेहोदगी लगती। पश्चिम में लोग किसी से भी नहीं पूछते कि कितनी तनख्वाह मिलती, वो ज्यादा शिष्टाचार है। कीमत की बात ही पूछना अशिष्ट है। हो सकता है बेचारा आदमी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो और कहना पड़े कि 100 रुपए मिलते हैं, और इसको भी दीनता का अनुभव, और इसको ही वो ऐसा नहीं है जैसे ये कहेगा 100 रुपए मिलते हैं स्कूल में मास्टर हूं, तुम्हारे लिए ये आदमी बेमूल्य हो गया, अब आगे इस बात नहीं चलेगी, बात ही खत्म हो गई। ये भी कोई आदमी है, स्कूल में मास्टर है, इससे तो कुछ भी होता, पुलिस इंस्पेक्टर होता तो भी बेहतर था, कुछ तो जान होती। जैसे ही तुम पूछते हो किसी आदमी से कि कितनी तनख्वाह मिलती, वैसे ही तुम ये पूछ रहे हो कितनी कीमत, कितना मूल्य। इस जिंदगी में भी तुम कई बार ऐसी चीज के करीब आ जाते हो जिसका मूल्य नहीं होता, लेकिन तब तुम उससे चूक जाते हो, क्योंकि तुम वो तो परख ही नहीं तुम्हारे मन में। अगर तुम किसी संत पुरुष के पास आ जाओ तो तुम नहीं परख पाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा मूल्य निर्धारक मन गति नहीं करता। अगर सुबह सूरज उगता हो और एक सुंदर सुबह चारों तरफ फैलती जाती हो और प्राची पर लाली हो और आकाश बड़े गीत गाता हो, बड़े रंगों में नाचता हो, तुम नहीं देखोगे, उसको कोई मूल्य नहीं है, देखना क्या है। मैंने उन मित्र को कहा जो मेरे साथ चित्र की प्रदर्शनी देखने गए थे, मैंने कहा कि तुम सुबह कभी सूरज को उगते देखते है? वहां तो कोई लेबल नहीं लगा होता, वहां तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी, जब कीमत ही नहीं तो क्या देखना। कभी रात तारों टंगी आकाश के रहस्य को देखते हो, वहां कोई कीमत नहीं लगी है, तुम क्या देखोगे। उन्होंने मुझसे कहा, ईमानदार आदमी है, रास्ते में लौटते वक्त कहा आप ठीक ही याद दिलाए, मैं कभी सुबह नहीं देखा, मैं कभी रात भी नहीं देखा, शायद यही कारण होगा कि मैं देखते ही उतनी चीज हूं जिसकी कीमत हो। दरिया तह कीमत नहीं, तो अभ्यास करो थोड़ा अमूलक को देखने का। यहां भी कोई कीमत नहीं है, जब तुम गुलाब का फूल देखते हो कहते हो कि चार आने में मिल जाता बाजार में, तो तुम चूक गए। आदमी एक भी गुलाब का फूल पैदा कर पाया है जो तुम कीमत आंक रहे हो? चाराने देने से तुम एक गुलाब का फूल पैदा कर पाओगे? चार करोड़ रुपए से भी तुम एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे? सारी मनुष्य जाति की क्षमता लगा कि भी एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे। आदमी चांद पे पहुंच गया ये एक बात है, अभी घास का एक चिंता भी पैदा नहीं कर पाया, इसे मत भूल जाना। आदमी ने जो भी सफलता पाई है सब मुर्दा चीजों पर है, अभी जीवन पर उसकी एक भी सफलता नहीं होगी भी कभी नहीं, क्योंकि घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। जीवन अमूलक है, गुलाब के फूल की क्या कीमत, कैसे कीमत, कैसे आंकते हो? अगर गौर से देखोगे तो पाओगे गुलाब के फूल में अमूलक बैठा है, चांद निकला इसकी क्या कोई कीमत हो सकती है? एक बच्चा खिलखिला के हंसा, इस खिलखिलाहट की कोई कीमत हो सकती है? करोड़ रुपए देकर भी किसी बच्चे को तुम खिलखिलाने के लिए राजी नहीं कर सकते, और वो अगर खिलखिला भी दे तो ये खिलखिलाहट ना होगी, वो सिर्फ बाजार की होगी, अभिनेता की होगी, रुपए के लोभ में खिलखिला देगा, लेकिन ओंठ से गहरी ना होगी, ओंठ पर रंगी होगी, हृदय से ना आएगी, प्राणों की उत्फुल्लता ना होगी, उसमें परमात्मा का वास ना होगा। किसी की आंख से एक आंसू टपकते देखा, उस आंसू की क्या कीमत? उस एक छोटे से आंसू को आदमी पैदा नहीं कर सकता, उस एक छोटे से आंसू में सारे महाकाव्य छिपे, उस एक छोटे से आंसू में मनुष्य की सारी जीवन व्यथा छिपी हो सकती, मनुष्य के सारे जीवन का आनंद अहोभाव छिपा हो सकता है, उस एक छोटे से आंसू में आदमी की सारी बेबसी छिपी हो सकती है, उस एक छोटे से आंसू में आदमी की सारी प्रार्थना छिपी हो सकती, और एक आदमी की नहीं सारी मनुष्यता की प्रसन्नता और प्रार्थना और दुख एक छोटे से आंसू में छिपा हो सकता है। नहीं, हमारी आदत खराब हो गई, हम हर चीज में मूल्य खोजते, और जहां हमें मूल्य नहीं दिखता हम देखते ही नहीं, हम सोचते हैं यहाँ क्या रखा है, कुछ मूल्य तो होना चाहिए। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो उसे ध्यान तो करेंगे, लाभ क्या होगा? लाभ ध्यान से भी लाभ चाहते हैं, तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाएगी कि दुकान ज्यादा ठीक से चलेगी, लाभ क्या होगा? तुम मंदिर में भी बैंक की भाषा चलाना चाहते हो। तुम पूछते हो कि ध्यान तो करेंगे लेकिन इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तुम रुपए में ध्यान को भी कूदना चाहते हो। एक सम्राट महावीर के पास पहुंच गया था, बड़ा सम्राट था, उसने सब पा लिया जो पाने योग्य था, लेकिन एक बात उसे खटकती थी, ध्यान। कभी कभी उसका वजीर उसको बड़ी चोट पहुंचा देता था। वो कहता, महाराज और सब तो ठीक है, ध्यान, धन तो पा लिया सो ठीक है, धन तो कोई भी पा लेता है, ऐरे गेरे नत्थु खेरे पा लेते, इसमें क्या रखा, ध्यान। उसे बड़ी चोट लगती थी कि ध्यान क्या बला है। फिर उसने खबर सुनी कि महावीर का आना हुआ, परम ध्यानी का आगमन हुआ है, तो वो गया। उसने महावीर से कहा, महाराज इतनी कृपा करो, ध्यान दे दो, जो भी कीमत हो ले लो, सब चुकाने को राजी हूं, ये वजीर मेरी छाती में तीर छेदता रहता। मैं उससे ये भी नहीं पूछ सकता कि ध्यान क्या, क्योंकि मैं ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझे पता नहीं कि ध्यान क्या है, मेरा अहंकार बड़ा है। अब आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान दे दो, किसी भी तरह ध्यान दे दो, और जो तुम कहो मैं देने को राजी हूं, पूरा राज्य भी देने को राजी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में हार जानी नहीं, जो चीज पानी चाहिए पाके रहा, अब ये ध्यान पाके रहूंगा, सब लगाने को राजी। महावीर हंसे, इस पागल को कोई कैसे समझाए कि कोई ऐसी चीजें भी हैं जीवन में जो खरीदी नहीं जा सकती, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तुम सारा राज्य भी दे दो तो भी ध्यान का एक तिनका भी नहीं खरीद सकते, ध्यान की एक बूंद भी नहीं खरीद सकते। मगर इस पर दया भी आई, उन्होंने कहा, ऐसा करो, मेरे पास तो राज्य था वो मैं छोड़ चुका, अब राज्य की मुझे कोई चाहत नहीं, तुम्हारे ही नगर में मेरा एक श्रावक, मेरा एक भक्त है, वो ध्यान को उपलब्ध हो गया, तुम उससे मांग लो, वो गरीब आदमी है, शायद बेचने को राजी हो जाए, मेरा तो बेचने का कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम जो राज्य दोगे वो तो मैं छोड़ ही चुका हूं, पहले ही छोड़ चुका हूं, इसलिए मैं तो बेचने वाला नहीं। महावीर ने खूब मजाक किया, मैं तो बेचूंगा नहीं। इस आदमी से ये भी नहीं उन्होंने कहा कि ये बेचने की बात ही नहीं, इस आदमी को ठीक से शिक्षा देना चाहते थे, ठीक जगह से शिक्षा देना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, जल्दी से नाम बता दे, अगर मेरे ही राज्य में रहता है, मेरी राजधानी में रहता है, तब तो कोई बात नहीं, अभी जाके ले लूंगा। तत्क्षण उसने उस आदमी को बुलवाया और कहा, तुझे जो लेना हो ले ले, लेकिन ये ध्यान दे दे। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा, उन्होंने मजाक किया, आप समझे नहीं, मैं गरीब हूं, तो आप अगर चाहें तो मेरी जान ले लें, प्राण ले लें, जीवन ले लें, मैं तैयार हूं, लेकिन ध्यान, आप बात क्या कर रहे हैं, मैं दूं भी कैसे, देना भी चाहूं तो दूं कैसे। ध्यान कोई चीज तो नहीं जो खरीदी जा सके। सम्राट ने कहा, देख कीमत कुछ भी हो, छिपा मत, चालबाजियां मत कर, कीमत बोल, जितनी मांगेगा उससे दोगुनी दूंगा, मगर कीमत की बात कर। कैसे कोई इन पागलों को समझाए कि कुछ चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, प्रेम की, ध्यान की कोई कीमत होती, इन्हें कोई खरीद सकता है। तुम अपने जीवन में अगर अमूलक को देखना शुरू कर दो तो तुम तैयारी करोगे परमात्मा के पास जाने की। अमूलक की सीढ़ियां चढ़कर ही कोई परमात्मा के पास पहुंचता है। दरिया तन कीमत नहीं, उन्मन भया अबाक, क्योंकि कीमत कोई भी नहीं थी वहां, मन कुछ भी न सोच पाया, उन्मन भया अवाक, मन एकदम से एक क्षण में अमन हो गया। मन था अभी तक, मन यानी मनन, मन यानी सोच विचार, मनन की प्रक्रिया का नाम मन, जो सोचता जाता मनन करता जाता उस प्रक्रिया का नाम मन। उन्मन भया अवाक, वो जो मन अब तक सोचता ही रहता था और जिसको चेष्टा करके भी रोका न जा सकता था कि रुक जाए, जो रुकने को राजी ही ना होता था, जो सदा मनन में ही लगा रहता था, जिसकी मनन की धारा जागते सोते चलती ही रहती थी, अनवरत जो धारा बहती थी वो अचानक ठहर गई। उन्मन भया अवाक, और मन अमन हो गया। ये उन्मन शब्द ठीक वही है जो ज़ेन फकीर, जिसको नो माइंड कहते, जिसको कबीर ने अमनी दशा कहा है। उन मन भया आवाह, एकदम एक क्षण में एक आघात में धारा अवरुद्ध हो गई, मनन ठहर गया। मनन ठहर गया तो मन ठहर गया, जहां मनन न रहा वहां मन न रहा, उन्मन भया अवाक और हो गया अवाक। आश्चर्य मुग्ध पहली बार, अवाक शब्द बहुत बहुमूल्य, उसे ठीक से उस पर चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना। अवाक शब्द का अर्थ है ऐसा आश्चर्य कि हठात तुम ठगे रह गए, अवाक, बोलती बंद हो गई, वाक खो गया, वाणी खो गई। बोलना चाहो तो बोल ना सको, हिलना चाहो तो हिल ना सको, ऐसा विराट आश्चर्य सामने खड़ा हो गया। उस आश्चर्य के सामने खड़े होने से जैसे श्वास तक बंद हो गई, अवाक। एक क्षण को सब स्तब्ध हो गया, मौन हो गया। रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। इस सूत्र में दोनों ही बातें हैं, परमात्मा सामने आ जाए तो ऐसा होता है, ऐसा हो जाए तो परमात्मा सामने आ जाता है। तो तुम थोड़ा आश्चर्य खोजना शुरू करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं परमात्मा कैसे खोजे। मैं कहता हूं तुम परमात्मा को तो छोड़ो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी परमात्मा पर, तुम परमात्मा को तो मत खोजो, क्योंकि तुम जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो है ही नहीं। तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे मन की ही धारणा है, तुम्हारा परमात्मा ही तुम्हारे मन की तस्वीर है, तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे मन का ही खेल और जाल और जंजाल है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे मन की ही धारा को अनवरत रखेगा। तुम्हारा परमात्मा बहुत परमात्मा नहीं है। तुम्हारा परमात्मा यानी हिंदू का, तुम्हारा परमात्मा यानी मुसलमान का, तुम्हारा परमात्मा परमात्मा नहीं। तुम्हारा परमात्मा परमात्मा हो भी कैसे सकता है, अभी तुमने जाना ही नहीं है। अभी अज्ञान में जो तुमने प्रतिमा अपने मन में संजो ली वो अज्ञान की ही प्रक्रिया है। जानोगे तो सारी प्रतिमाएं गिर जाएंगी। तो तुम परमात्मा को तो छोड़ दो, तुम मुझसे कुछ दूसरी बात पूछो। तुम ये पूछो कि हम आश्चर्य अवाक कैसे हो, ये बड़ी और बात है। परमात्मा को खोजने में क्या करोगे? अगर राम तुम्हारी धारणा में बैठे हैं, धनुर्धारी राम, तो तुम धनुर्धारी राम को खोजते फिरोगे, वो कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं। और अगर कभी मिल जाए तो सावधान रहना, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना का ही फैलाव होगा। अगर बैठे रहे सिर फोड़ते रहे दीवालों से और चिल्लाते रहे राम राम राम और धनुर्धारी राम की कल्पना करते रहे कि अब आओ अब प्रगटो, अगर बहुत ही शोरगुल मचाया तो तुम्हारा मन तुम्ही को शांत बना देने के लिए धनुर्धारी राम की प्रतिमा को निर्मित कर लेगा, वो तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। ये राम किसी काम के नहीं, इनको धक्का दो तो गिर जाएंगे। इनका धनुष्वाण इत्यादि किसी काम का नहीं, रामलीला वाला धनुष्वाण है, बस सब ढोंग है, तुम्हारे मन का ही जाल है। ऐसा हुआ एक रामलीला में कि जो आदमी रावण का पाठ कर रहा था मैनेजर से नाराज हो गया, तो उसने कहा देखेंगे वक्त पर मजा चखा देंगे। वक्त पर उसने मजा चखा दिया। जब सीता के वरन की कहानी आई और धनुष रखा गया और लंका से दूतों ने आके चिल्लाया कि रावण, हे रावण तू यहां क्या कर रहा है, लंका में आग लगी, उसने कहा लगी रहने दो, इस बार लंका जले तो जल जाए मगर सीता को लेके जाएंगे। बड़ी घबराहट फैल गई क्योंकि उसको जाना चाहिए नियम से, अगर वो सीता ही ले जाए तो रामलीला खत्म। और वो तो किसी की सुने नहीं और लोग तो थके रह गए कि अब करना क्या है। जनक जी भी बहुत घबराए, रामचंद्र जी भी इधर उधर बगलें झांकने लगे, लक्ष्मण को भी पसीना आ गया कि तो मुश्किल मामला हो गया, किसी को समझ में नहीं आया क्या करो। इस बीच वो उठा, उसने धनुष्मान तोड़ दिया। धनुष्मान क्या था, वो तो रामलीला का धनुष्मान था, कोई असली तो था नहीं। उसने तोड़ दिया और कहा जनक से के निकाल सीता कहां है। उसने सारी रामलीला खराब कर दी। वो तो जनक बूढ़ा आदमी था, पुराना खिलाड़ी था, बहुत दिन से यही काम करता था। उसने कहा कि ठहर व्रत क्यों, मालूम होता तुम मेरे बच्चों के खेलने का धनुष उठा लाए, असली धनुष लाओ पागलो। तब पर्दा गिराया, किसी तरह रावण को धक्का दे के बाहर निकाला, फिर असली धनुष लाया गया, फिर नकली रावण लाया गया, दूसरा रावण पकड़ना पड़ा क्योंकि ये रावण तो काम ना आए। तुम्हारी कल्पना में जो राम खड़े होंगे वो तुम्हारा ही खेल है, वो तुम्हारी ही धारणाएं हैं। या तुम चाहो तो कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण खड़े हो जाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, और तुम अगर क्राइस्ट के भक्त हो तो क्राइस्ट सूली पर लटके खड़े हो जाएंगे और उनके हाथ से तुम्हें खून बहता हुआ मालूम पड़ेगा, मगर उस खून के धब्बे तुम्हारे कपड़ों पर भी नहीं पड़ेंगे। हृदय की तो बात और, वो तो सिर्फ कल्पना में ही रहेगा। परमात्मा का सच्चा खोजी ये नहीं पूछता कि मैं परमात्मा को कैसे खोजूं, क्योंकि वो ये कहेगा परमात्मा तो मुझे मालूम ही नहीं, खोजने की बात कैसे उठाऊं। ये तो बात ही बेईमानी की हो गई, परमात्मा ही मालूम होता तो खोजता क्यों, परमात्मा मालूम नहीं है इसलिए तो खोजना चाहता हूं, इसलिए मैं कैसे ये बात शुरू करूं कि परमात्मा को खोजना है। वो इतना ही कहेगा जीवन अज्ञात है, इस अज्ञात जीवन में मैं कैसे प्रवेश करूं, कैसे जानूं जो है उसे, कैसे जानूं जो है उसका कैसे साक्षात्कार हो। वो जो है को नाम भी नहीं देगा, कृष्ण राम क्राइस्ट नहीं, वो कहेगा जो है, ये जो चारों तरफ विराट फैला ये क्या है, इसे मैं कैसे जानूं, इसका द्वार कहां है। आश्चर्य द्वार है, इसलिए छोटे बच्चे परमात्मा के ज्यादा निकट होते क्योंकि उनकी आंखें अभी भी आश्चर्य विमुक्त होती। स्त्रियां पुरुषों की बजाय परमात्मा के ज्यादा निकट होती, उनकी आंखें आश्चर्य से इतनी रिक्त नहीं होती जितनी पुरुषों की होती। पंडित की बजाय अज्ञानी परमात्मा के ज्यादा निकट होते क्योंकि उनकी आंखें अभी भी रहस्य पूरित होती, अभी भी सब रहस्य समाप्त नहीं हो गया। पंडित ने तो सब जान लिया, वो तो कहता मुझे सब मालूम, जिसे सब मालूम है उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा। इसलिए पंडित से बड़ा पाप नहीं, क्योंकि पंडित आश्चर्य को नष्ट कर देता है और आश्चर्य द्वार है। अगर तुम्हें यह भ्रांति पैदा हो गई कि मुझे सब मालूम है क्योंकि मैं वेद जानता हूं, कुरान जानता है, बाइबल जानता, तो तुम परमात्मा से चूकते जाओगे। वेद कुरान रखे बैठे रहना, जैसे वेद कुरान मुर्दा है ऐसे तुम भी उनके पास बैठे बैठे मुर्दा हो जाओगे। परमात्मा को खोजना हो तो ये जो जीवन तुम्हारे चारों तरफ फैला है, ये जो पक्षियों के कंठ में, ये जो वृक्षों की शाखाओं में, ये जो फूलों के रंग में, ये जो सागर की तरंगों में, ये जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में, ये जो घाटियों की गहराइयों में, ये जो चारों तरफ विस्तीर्ण है, ये जो विराट चारों तरफ से तुम्हें घेरा है, बाहर और तुम्हारे भीतर भी जो बैठा है, इसको कैसे हम संबंध जोड़े, इससे आश्चर्य से संबंध जोड़ता है। इसलिए आश्चर्य विमुक्तता धार्मिक आदमी का द्वार है, आश्चर्य विमुक्तता। आश्चर्य की आंखों से देखो, ज्ञान की आंखों से नहीं। निर्दोष आश्चर्य से देखो तो तुम्हें हर जगह परमात्मा के चरण चिन्ह मालूम पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें रहस्यपूर्ण हो जाएंगी। रहस्यपूर्ण है, सिर्फ तुमने ही मान रखा है कि रहस्यपूर्ण नहीं। आदमी जानता क्या है, एक भी बात तो जानते नहीं हम। सारी मनुष्य जाति के इतिहास में जो हमने जाना है वो है क्या, कुछ भी तो जाना नहीं। एक छोटे से वृक्ष के पत्ते का राज भी पता नहीं, बीज कैसे अंकुर बनता है ये भी पता नहीं, रोटी कैसे जाके खून बन जाती है, मुर्दा चीज कैसे जीवंत हो जाती है ये भी पता नहीं। एक छोटा सा बच्चा मां के पेट में कैसे बढ़ता है ये भी पता नहीं। एक छोटा सा विचार तुम्हारे भीतर कैसे तरंगित होता है ये भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। ज्ञानियों ने कहा है अज्ञान द्वार है, क्यों? उपनिषद कहते हैं जो जानता है जानना कि नहीं जानता, जो नहीं जानता जानना कि जानता होगा। क्यों? नहीं जानने में ऐसी क्या गुणवत्ता है? नहीं जानने की गुणवत्ता है आश्चर्य, क्योंकि जब तुम नहीं जानते तुम्हें हर चीज पुलक से भर देती, हर चीज आश्चर्य से भर देती। किसी छोटे बच्चे के साथ घूमने गए हो समुद्र के तट पर या पहाड़ों में, कितने प्रश्न उठाता है छोटा बच्चा हर चीज। ये देखा मोर, इसके पंखों पे इतने रंग क्यों हैं? ये देखा एक पक्षी को उड़ता और पूछता है मैं क्यों नहीं उड़ सकता, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। बेबूज सवाल उठाता, तुम घबराते भी हो, तुम उसे चुप भी करना चाहते, तुम कहते चुप हो जा, बड़ा होगा तू सब जान लेगा, तुम्हें भी पता नहीं बड़े होकर, तुम उसको सिर्फ चुप कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें चुप किया था। और तुम्हें बेचैनी क्यों होती छोटे बच्चे के प्रश्नों से? बेचैनी इसलिए होती कि तुम्हें भी उत्तर तो मालूम नहीं। ये बच्चा तुम्हारे ज्ञान को खंडित करता है, ये बच्चा तुम्हारे ज्ञान पर शंका और संदेह उठाता, ये बच्चा तुम्हारे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अरे पिताजी आपको भी पता नहीं कि मोर के पंख पर इतना रंग क्यों है, आपको और पता नहीं? ये आपके अहंकार को नीचे घसीट रहा है, ये कह रहा है अरे तो फिर तुम भी मेरे ही जैसे हो, जैसा मैं अज्ञानी वैसे तुम अज्ञानी, नाहक का ढोंग बांधते हो, नाहक जोर जबरदस्ती दिखलाते हो कि तुम्हें पता है, इसलिए तुम बच्चे से कहते हो कि बड़ा हो जाएगा तुझे भी पता होगा। बड़े होने से किसी को पता नहीं होता, बड़े होने से एक ही बात हो जाती कि बड़े होने पर आदमी अहंकारी हो जाता है और नहीं पता है ये कहने में असमर्थ हो जाता है। बस वो भी कहेगा कि हाँ मुझे पता, अपने बेटों के सामने उसको भी अपनी हिम्मत तो कायम रखनी पड़ेगी, नहीं तो छोटे बच्चे बड़े खतरनाक है। छोटे बच्चों को परमात्मा खूब सिखा पढ़ा के भेजता है कि जिन जिन का ज्ञान हो उनको डगमगाना, जो जो अकड़ गए हों ज्ञान में उनको जरा हिलाना। कहते हैं बच्चा जब तक नहीं बोलता तब तक परमात्मा के बहुत करीब होता है। कल मैं एक अनूठी किताब देख रहा था, आइंस्टीन के जीवन पर है। लेखक ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, आइंस्टीन 3 साल का हो गया तब तक बोला नहीं। कई बच्चे देर से बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लेखक ने यह बात उसमें उठाई है कि शायद इसीलिए जीवन में वो इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सका क्योंकि 3 साल तक चुप रहा, बोला नहीं। वो 3 साल तक आश्चर्य विमुक्त रहा, वो आश्चर्य विमुक्तता ही उसके भीतर व्यक्तित्व बन गई, उसकी प्रतिभा बन गई। ये बात मुझे जची, ये बात ठीक है, ये बात सच है। इसलिए तो महावीर 12 वर्ष तक मौन हो गए जंगल में जाके। तुम क्या सोचते हो किस लिए मौन हो गए? मौन होने का मतलब क्या है? मौन होने का अर्थ है पांडित्य का त्याग, मौन होने का अर्थ है भाषा का त्याग। भाषा में सारा ज्ञान है, जब भाषा गई तो ज्ञान गया। इस तरह से किसी जैन ने सोचा नहीं कि महावीर क्यों मौन हो गए। मौन होने का मतलब है कि भाषा त्याग दी, भाषा त्याग दी मतलब जो भी जानते थे वो त्याग दिया। जब जानना त्याग दिया जाता है तो आश्चर्य का आविर्भाव होता है, तो फिर से बालक हो गए, नव जन्म हुआ, द्विज बने। मौन द्विज बनाता है। 12 वर्ष अपूर्व आनंद लिया होगा महावीर ने, 12 वर्ष लंबा समय। 12 वर्ष में बिल्कुल उन्होंने सारी धूल झाल दी, रंजी शास्त्र ज्ञान की, एकदम निष्कपट निष्कलुष निर्दोष बालक की तरह पैदा हुए। उसी निर्दोषता में जाना जाता है। तो जब जाना जाता है तब मन अवाक हो जाता है। तुम अवाक होना सीख जाओ तो तुमने जानने की कला सीख ली। धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंद न सूर, रात दिवस की गम नहीं जहां ब्रह्म रहा भरपूर। और कहते हैं दरिया वह ना तो धरती है, न गगन है, न पानी है, न पवन है, न अग्नि है, न चांद है, न सूरज है। वहां सब भिन्न भिन्न बातें एक अभिन्न में खो जाती। वहां सारी सीमाएं जो हमने अलग अलग कर रखी हैं कि ये रही धरती, ये रहा आकाश। तुमने कहीं देखी जगह जहां धरती और आकाश अलग होते? कहां अलग होते? आकाश धरती में समाया है, धरती आकाश में है, अलग कहां है? यहां अलग कुछ है ही नहीं, सभी चीजें जुड़ी हैं। अभी वृक्ष पर एक फल लगा, कल तुम उसका भोजन कर लोगे। अभी जो वृक्ष में था वो कल तुम में हो जाएगा, फिर एक दिन तुम मरोगे और तुम्हारी लाश जमीन में दबा दी जाएगी। और वृक्ष खड़ा है, राह देख रहा है कि तुमने उसके फल खाए, अब वो तुम्हारे फल खा ले, वो जल्दी से तुम्हारी लाश में से जो जो पाने योग्य है चूस लेगा। क्या अलग है, यहां हम जुड़े हैं। मैंने सांस ली, कहता था मेरी सांस, कह भी नहीं पाया कि तुम्हारी हो गई। तुमने सांस ली, अभी तुम ले भी ना पाए थे कि बाहर निकल गई, दूसरे की हो गई, पड़ोसी की हो गई। हम जुड़े हैं, ये सारा अस्तित्व एक साथ तरंगित है, ये एक ही सागर है। धरती गगन पवन में पानी, पावक चंदन सूर, सारे भेद गिर गए। अब तय करना मुश्किल है कि क्या अग्नि है और क्या वायु है और क्या धरती और क्या आकाश। कबीर ने कहा एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग, यही बात कही कबीर अपने ढंग से कहते। कबीर के ढंग बड़े अनूठे हैं, उलट बांसी। एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग, नदियां में आग लगी। अब नदियां में हमने आग लगी कभी नहीं देखी, कोई ने भी नहीं देखी नदियां में कहीं आग लगती। तो कबीर ये कह रहे हैं जिनका कभी मिल नहीं होता उनको मिलते देखा है, जिनको कभी मिलते नहीं देखा उनको मिलते देखा है, जीवन और मृत्यु को साथ नाचते देखा। एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग, धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर, रात दिवस की गम नहीं, जहां ब्रह्म रहा भरपूर। और जहां ब्रह्म भरपूर है वहां इतनी भी जगह नहीं कि रात और दिन का द्वैत भीतर प्रविष्ट हो जाए, दो की वहां जगह नहीं है। रात और दिन प्रतीक हैं दो के, द्वैत के, द्वंद के, चाहे जीवन और मृत्यु कहो, चाहे सुख दुख कहो, चाहे रात दिन कहो, चाहे सर्दी गर्मी कहो, दो की वहां कोई गुंजाइश नहीं। इतनी भी जगह नहीं दो को कि जरा सी जगह पा जाए और सरक जाए भीतर। जहां ब्रह्म रहा भरपूर, जहां ब्रह्म की पूरी वर्षा होती, वहां दो को कोई जगह नहीं, वहां बस एक है। सबे फुरकत में सदा मायले बेदाद रहे, मुरिद ए जुल्म सितम खस्ता ओ बर्बाद रहे, इसके गम में सदा बादल ए नासाद रहे, हालत ए रंज अलम क्यों न हमें याद रहे, आंख से लख्त जिगर हमने टपकते देखे, तेरे हर रंग में एक नाज है रानाई है, नक्श हर दिल में तेरे सूरत इकताई है, देखता हूं जिसे न वह तेरा सौदाई है, एक आलम तेरे इस हुस्न का सैदाई है, जिस मोती से पसीने के चमकते देखे, मेरे दिल में नेहा आतिश ए उल्फत तेरी, मेरे रग रग में है पैबस्ता मोहब्बत तेरी, मैं समझता हूँ अदाएं हैं कयामत तेरी, मुझ पर रोशन है हकीकत तेरी ताकत तेरी, दिल हजारों तेरी उल्फत में कसकते देखे, साथिया जान ए मैं ए वस्ल पिला दे मुझको, होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको, साज को छेड़ के गीत सुना दे मुझको, मैं ए गुलरंग के सागर वो पिला दे मुझको, अस्त में जो तेरी महफिल में छलकते देखे, साथिया जान ए मैं ए वस्ल पिला दे मुझको। ओ साकी मिलन की मदिरा मुझे पिला दे, मिलाप की मदिरा मुझे पिला दे, जहां आलंगन घटित हो जाए, जहां हम मिले और एक हो जाएं, ऐसी शराब मुझे पिला दे, साकिया जाम ए मैं ए वस्ल पिला दे मुझको। जैसे दो प्रेमी किसी प्रेम के गहन क्षण में एक हो जाते हैं वस्ल, ऐसा घट जाए ऐसी बेहोशी मुझे पिला दे, क्योंकि मेरे होश में तो ना घटेगा, मेरे होश में तो मैं दूरी बनाए रखूंगा। साथिया जान ए मैं वसल पिला दे मुझको, होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको। ये होश तो महंगा है ये तू ले ले, ये होश तो मेरी मुश्किल है ये तू ले ले, इस होश के कारण ही तो मैं अलग अलग बना हुआ हूं ये तू ले ले। ये होश की समझदारी मुझसे छीन ले, मुझे बेहोशी की नासमझी दे दे। भक्त ने यही मांगा है सदा, मुझे बेहोशी की नासमझी दे दे। ये समझदारी तू रख, ये तू ही संभाल, ये ज्ञान तू संभाल, मुझे अज्ञान दे दे, मुझे निर्दोष अज्ञान दे दे। साथिया जान ए मैं ए वस्त्र पिला दे मुझको, होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको। साज को छेड़के गीत सुना दे मुझको, मैं ए गुलरंग के सागर को पिला दे मुझको, रंगीन मदिरा में मुझे डुबा दे। अश्क ने जो तेरी महफिल में छलकते देखे, अगर तुम परमात्मा की महफिल को गौर से देखो तो सब तरफ तुम्हें मदिरा छलकती हुई दिखाई पड़ेगी, सिर्फ आदमी चूका जाता है। अश्क ने जो तेरी महफिल में छलकते देखे, फूल में उसकी मदिरा है, पक्षियों के कंठ में उसकी मदिरा है, आदमी को छोड़कर सारा जगत उसकी मदिरा में तल्लीन है, सारा जगत उसके गीत को सुन रहा है आदमी को छोड़कर। आदमी की क्या अड़चन है, आदमी का क्यों ऐसा दुर्भाग्य, जो सौभाग्य हो सकता था वही दुर्भाग्य बन गया है। सौभाग्य हो सकती थी ये बुद्धि अगर ये तुम्हें और आश्चर्य की तरफ ले जाती, ये बुद्धि दुर्भाग्य बन गई क्योंकि इसने सारे आश्चर्य को खंडित कर दिया। ये बुद्धि तुम्हें आश्चर्य के द्वार से परमात्मा तक ले जाने का परम राज बन सकती थी, मगर अधिक लोगों के लिए ये बुद्धि ही परमात्मा के और मनुष्य के बीच दीवार बन गई। ये बुद्धि दुधारी तलवार है, ये तुम्हें बचा भी सकती थी, ये तुम्हें काट भी सकती है। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई तलवार दे दे, खतरा ही होगा, लाभ नहीं होने वाला। ऐसी ही कुछ हालत आदमी के साथ है, अभी तक आदमी बुद्धि का ठीक उपयोग नहीं सीख पाया। बुद्धि से सिर्फ अहंकार को निर्मित करता है, बुद्धि से सिर्फ अकल को निर्मित करता है, बुद्धि से और दूर होता जाता है विराट से, बुद्धि से धीरे धीरे छोटा सा संकीर्ण द्वीप बन जाता है। महाद्वीप हो सकता था, मगर वो महाद्वीप होना तो विराट के साथ ही घटता है। साथिया जान ए मैं ए वस्त्र पिला दे मुझको, होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको, साज को छेड़ के गीत सुना दे मुझको, मैं ए गुलरंग के सागर वो पिला दे मुझको, अस्त में जो तेरी महफिल में छलकते देखे, जहां ब्रह्म रहा भरपूर। दरिया कहते हैं अब एक ही बचा, बस ब्रह्म ही बचा। रात गई दिन गई, सुख गए दुख गए, शांति अशांति गई, अपने पराए गए, जीवन मृत्यु गई। अब वहां दो का कोई प्रवेश नहीं, जहां ब्रह्म रहा भरपूर। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जहां कोई कर्म न काल। जन दरिया जहां पड़त है हीरों की टकसाल। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, अब कोई द्वंद नहीं बचा, न कुछ पाप है न कुछ पुण्य। ये वचन क्रांतिकारी है, क्योंकि साधारणतः हम सोचते हैं कि धार्मिक आदमी पुण्यात्मा। धार्मिक आदमी पुण्यात्मा नहीं, धार्मिक आदमी पुण्य के भी पार। पुण्यात्मा तो इसी जगत का हिस्सा है, पापी की दुनिया का ही हिस्सा है, क्योंकि द्वंद का हिस्सा है। पुण्यात्मा अभी पूरा पूरा धार्मिक नहीं है। पापी किसे कहते हो जिसने बुरा किया, पुण्यात्मा किसे कहते हो जिसने भला किया। बुरे करने की भी अकल होती और भले करने की भी अकल होती, दोनों से अहंकार निर्मित होता है। सच तो यह है, दुर्भाग्य की बात मगर सच है, कि अक्सर भला करने से ज्यादा अहंकार निर्मित होता है। पापी तो थोड़ा सा संकोच भी करता है, डरता भी, भयभीत भी होता है, कहीं कोई कांटा चुभता भी, पुण्यात्मा को तो कोई कांटा नहीं चुभता, उसका अहंकार तो बिल्कुल शिखर पर बैठा होता है। इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, इतना दान किया, इतना मंदिर मस्जिद बनाए, अब क्या अड़चन है उसको अहंकार की घोषणा करने में। उसका अहंकार तो सिंहासन पर विराजमान होता है, उसके हाथ में जंजीरें हैं मगर सोने की, पापी के हाथ में जंजीरें हैं लोहे की, लोहे की जंजीरें तो अखड़ती हैं क्योंकि जंजीरें मालूम होती, सोने की जंजीरें तो आभूषण मालूम होने लगती। इसलिए लोग सोने की जंजीरों में जिस बुरी तरह जकड़ते उतनी बुरी तरह लोहे की जंजीरों में नहीं जकड़ते। तुमने सुना होगा, तुमने पढ़ा होगा, सारे मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसी घटनाएं और कहानियों के उल्लेख, जब कभी कभी पापी क्षण भर में मुक्त हो गया। लेकिन मैंने बहुत खोजा, मुझे एक ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें पुण्यात्मा क्षण भर में मुक्त हो गया हो। मैं बड़ा चकित हुआ, मैं खोजता रहा हूं, सारे पुराण छान डाले कि कभी तो ऐसा हुआ हो, जैसे कि वाल्मीकि हुआ, हत्यारा, पापी, खूनी, लुटेरा, और बाल्या से एकदम ऋषि वाल्मीकि हो गया, एक क्षण में हो गया। और अंगुलीमाल हुआ बुद्ध की कथाओं में, महाहत्यारा, 999 आदमी मार डाले थे और मार ही नहीं डाले थे, उनकी अंगुलियां अपने गले में पहनता था, इसलिए नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। और 1000 का व्रत लिए बैठा था कि एक को और मारना है, कोई उसके पास नहीं जाता था, उसकी मां तक डरती थी उसके पास जाने में, क्योंकि वो ऐसा आदमी था कि अगर उसको एक की कमी पड़ रही हो और दूसरा कोई ना मिले तो वो मां को मार डाले। ये अंगुलीमाल बुद्ध के मिलन से एक क्षण में रूपांतरित हो गया, एक क्षण में। लेकिन ऐसी कोई कथा मुझे पुण्यात्मा की ना मिली। मैं बड़ा हैरान होता रहा कि बात क्या है, कथा लिखने वालों ने पुण्यात्माओं के साथ बड़ी जाति की, मगर कारण है, पुण्यात्मा एक क्षण में मुक्त हो नहीं सकता, उसकी जंजीरें सोने की, वो छोड़ना भी चाहेगा तो एक मन पकड़ना चाहेगा, वो छोड़ते छोड़ते भी पकड़ता रहेगा, वो आखिरी दम तक उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, कोई उपाय हो बचाने का तो बचा ले। उसका कारागृह महल का कारागृह बहुमूल्य, पापी तो छोड़ने को तैयार ही हो जाता क्योंकि उसमें कुछ पा ही नहीं रहा सिवाय दुख के। लेकिन गौर से देखना, पापी भी अकड़ रखता है अपनी। अगर तुम कभी जेल खाने जाओ तो तुम्हें पता चले कि वहां लोग अपने अपने जुर्मों की बड़ी बढ़ चढ़ के बात करते हैं, जितना नहीं किया उतनी बढ़ चढ़ के बात करते हैं। जिसने एक आध चोरी की वो कहता अरे हजारों कर चुके, जिसने किसी एक हाथ को मार डाला वो कहता ये तो अपने बाएं हाथ का काम है, जिसको कहो उसको क्षण भर में उड़ा दे। अगर कभी तुम अपराधियों के पास बैठे तो चकित होगे, वो भी अपने अपराध की खूब बढ़ चढ़ के बात करते हैं, वैसे जैसे तुम्हारे महात्मा करते हैं अपने पुण्य की बढ़ चढ़ के बात, हिसाब किताब वो भी रखते हैं, खूब बढ़ चढ़ा के रखते हैं। क्या कारण होगा? अपराधियों के बीच बड़ा अपराधी होने का मजा है, जैसे महात्माओं के बीच बड़ा महात्मा होने का मजा है। बात तो वही है, तर्क तो वही है, गणित तो वही है, तराजू वही है, मन वही है। अगर यही होड़ लगी हो कि कौन सबसे बुरा आदमी है तो तुम सबसे ज्यादा बुरे आदमी होना चाहोगे, अगर ये होड़ लग जाए कि कौन सबसे भला आदमी तो तुम सबसे भले आदमी होना चाहोगे। जो होड़ लग जाए उसी में आदमी पड़ जाता है, मगर एक बात जीवन भर हम चेष्टा करते हैं कि मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ खास हूं जैसा कोई और दूसरा नहीं, मैं अद्वितीय हूं। ये जो अहंकार की धारणा है कि मैं अद्वितीय हूं, यही परमात्मा से नहीं मिलने देती। उससे तो वही मिलते जो झुकते, जो अपने इस मैं को उतार के रख देते। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जहां कोई कर्म नकाल, जन दरिया जह पड़त है हीरों की टकसाल। दरिया कहते हैं वहां ना तो कोई पाप है ना कोई पुण्य, परमात्मा को देखा ना वहां कोई पाप देखा ना कोई पुण्य देखा, न कोई सुख देखा ना दुख देखा, उसी अवस्था में आनंद झरता है जहां सुख दुख नहीं होते। तुम्हारे शब्दकोशों में आनंद का अर्थ लिखा है सुख, महासुख, खूब सुख, बहुत सुख, मगर सुख और आनंद में कोई ऐसा भेद नहीं है कि सुख छोटा सुख और आनंद बड़ा सुख। भेद परिमाण का नहीं है, भेद गुण का है। आनंद बात ही और है, वहां सुख नहीं है जैसे दुख नहीं है। सुख दुख दोनों गए तब जो परम शांति विराजमान हो जाती, जहां न दुख की तरंगें उठती न सुख की तरंगें उठती। क्यों? क्योंकि दुख की तरंगें भी दुख देती हैं और सुख की तरंगें भी दुख देती हैं। तुम ज्यादा देर सुखी भी नहीं रह सकते क्योंकि सुख भी उत्तेजना है। तुम गौर से देखो, आज तुम्हें लॉटरी मिल जाए ठीक है, लेकिन हर महीने दो महीने में लॉटरी मिलने लगे तुम्हारा हार्ट फेल होगा। पहले तो डर यही कि पहली दफे में हो जाएगा, अगर बच गया किसी तरह तो दूसरी दफे में हो जाए। मैंने सुना है एक रूसी कहानी, एक दर्जी है, गरीब आदमी, बस उसका एक ही शौक है कि हर महीने एक रुपया वो लॉटरी में लगा देता। ऐसा वर्षों से लगा रहा, कोई 20 साल बीत गए, न कभी उसे मिली न उसे अब कोई ख्याल है कि मिलेगी, मगर आज तक हर महीने जब उसको उसकी तनख्वाह मिलती एक रुपया वो लॉटरी में लगा देता है। ये एक धार्मिक कृत्य हो गया उसके लिए कि लगा देना, एक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जाता भी कुछ नहीं। एक दिन हैरान हुआ, सांझ को द्वार पर लोग आए, रथ रुका, हंडे भरे हुए रुपए आए, तो घबरा गया। उसने कहा कि महाराज ये क्या मामला है? उन्होंने कहा तुम्हें लॉटरी मिल गई। उसे 10 लाख रुपए मिल गए। उस रात तो सो नहीं सका, हर रात आराम से सोता था, उस रात तो करवट ले बहुत सोने की कोशिश की, ना सो सका। 10 लाख, पगलाने लगा। सुबह तो आके उसने अपना दुकान दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा के उसने चाबी कुएं में फेंक दी कि अब करना ही क्या है, बात खत्म हो गई, अब मजा करेंगे। उसने खूब मजा किया, मजा करने की जो धारणा है आदमी की वो ही किया। वैश्याओं के घर गया, स्वास्थ्य खराब हुआ, शराब पी, कभी बीमारियों से ग्रसित न हुआ था, सब तरह की बीमारियां आने लगी, जुआ खेला, जो जो उसको ख्याल में था सुख। तुम भी सोचो अगर तुमको 10 लाख मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तत्क्षण तुम्हारे सामने पंक्तिबद्ध विचार खड़े हो जाएंगे कि फिर ऐसा है तो फिर ये कर गुजरे। और तुम भी वही करोगे जो दर्जी ने किया, वही थोड़े हेर फेर से जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, वैश्याओं के पास, और करोगे क्या? और सुख है भी क्या? यही कुछ दो चार बातें तो सुख मालूम होती। बढ़िया से बढ़िया कार खरीद ली, बढ़िया से बढ़िया मकान खरीद लिया, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र बना लिए, साल भर में 10 लाख फूंक डाले, और साल भर में अपना स्वास्थ्य भी फूंक डाला और अपनी शांति भी फूंक डाली। साल भर के बाद कुएं में उतरा अपनी चाबी खोजने, क्योंकि फिर दुकान चलानी पड़ेगी। कभी इतना दुखी नहीं था जैसा दुखी हो गया। किसी तरह चाबी खोज के लाया, अपनी दुकान खोली, फिर दर्जीगिरी शुरू हुई, अब मंदी न लगे। पहले तो कभी अड़चन ना आई थी, सीधा साधा आदमी था, ज्यादा कोई कमाई भी ना थी, उपद्रव भी कोई ज्यादा नहीं हो सकता था, सामान्य जिंदगी थी, सब ठीक से चलता था। ये साल भर में जो देखा ये दुख स्वप्न, कहोगे तो तुम इसको सुख स्वप्न, लेकिन है ये दुख स्वप्न जो साल भर में देखा, ये उसकी जिंदगी छार छार कर गया। अब मन भी ना लगे, अब तो उसने कसम खा ली कि अब दोबारा लॉटरी मिलेगी तो लूंगा ही नहीं, मगर पुरानी आदत और पुराना रस, यही तो आदमी की झंझटें हैं। तुम कसम भी खा लो तो भी वही किए जाते हो जो तुम करते रहे हो, वो एक रुपया लगाता रहा हर महीने। और साल बीतते बीतते जब किसी तरह फिर से व्यवस्थित हुआ जा रहा था, तो काम धंधा फिर ठीक चलने लगा था, स्वास्थ्य भी जरा ठीक हुआ था, सब शांति बननी शुरू हो रही थी, फिर एक दिन वो आके रथ रुक गया द्वार पर, उसने अपनी छाती पीट ली के मारे गए। आदमी की अड़चन समझो, मारे गए कहता है कि फिर हे भगवान फिर, अब जानता भी है कि जो हुआ था उस साल में वो फिर से होगा, मगर इनकार भी नहीं कर सकता है। लाठी फिर ले ली, फिर द्वार पे ताली लगा दी, फिर कुएं में फेंक दी, और अब जानता है कि ज्यादा साल भर से चलने का नहीं है और फिर उतरना पड़ेगा कुएं। यही तो हम सब कर रहे हैं, जो रोज रोज किया है, रोज रोज दुख पाया फिर भी करते हैं। कल भी क्रोध किया था आज भी करोगे, कल भी लोभ किया था आज भी करोगे, कल भी कष्ट पाया था आज भी पाओगे, और छाती पीट रहा है और घबरा भी रहा है, और लाटरी लेने वाले देने वाले उससे पूछ रहे हैं कि अगर तू इतना परेशान हो तो न ले, दान कर दे। उसने कहा ये भी नहीं होता, मगर मारे गए। हे प्रभु ये तूने क्यों दिन दिखाया। ऐसी आदमी की दशा है, और साल भर में वो मारा गया। साल भर में बहुत बुरी हालत हो गई उसकी, और जब दोबारा कुएं में उतरा तो फिर निकला नहीं, शरीर ज्यादा खराब हालत में हो गया था, कुएं में गए सुख गए। सोचना इस पर, विचारना इस पर। दुख की तो हम जानते हैं बात, दुखद है, लेकिन सुख की कोई बहुत सुखद है? सुख भी बड़ा दुखदाई है, सुख भी बड़ी उत्तेजना से भरा है, सुख की भी अपनी पीड़ा है, कितनी ही मीठी लगे पीड़ा, लेकिन सुख भी जहर रखता है अपने, जहर कितना ही मीठा हो, मिठास तो ऊपर ऊपर होती, भीतर तो प्राणों को काट जाता है। परमात्मा का अनुभव ना तो सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव, परमात्मा का अनुभव शांति का अनुभव है। उस परम शांति का नाम है आनंद। वो गुणात्मक रूप से सुख दुख दोनों से भिन्न है, वहां द्वंद नहीं है, वहां एक का वास है, जहां कोई कर्म न काल, और वहां कोई कर्म भी नहीं है, कोई कर्ता भी नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं है, कोई समय भी नहीं है, कोई मृत्यु भी नहीं है, वहां कोई जीवन और जन्म भी नहीं है। जो जो हमने यहां जाना है वहां कुछ भी नहीं, जो जो हमने जाना है सब शांत हो जाता है, और बिल्कुल अनजान का अनुभव होता है। इसलिए तो मन अवाक हो जाता है। दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया अवाक, रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक। जन दरिया जन पड़त है हीरों की टकसाल, तो फिर ये परमात्मा क्या है? ये टकसाल है जहां से सब आता है, जैसे टकसाल से हीरे आते हैं या टकसाल से सिक्के आते हैं, जहां से सब सिक्के आते हैं, जहां से सब सिक्के ढाले जाते हैं, और फिर जहां सारे सिक्के वापस पिघल जाते हैं। तुमने देखा टकसाल में रुपए ढाले जाते हैं, फिर जब रुपए खराब हो जाते हैं घिस पिस जाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, फिर टकसाल में जाकर उनको पिघला लिया जाता, फिर नए सिक्के डाल दिए जाते। टकसाल का अर्थ है जहां सारे सिक्के ढलते हैं और जहां सारे सिक्के फिर बिखर जाते, फिर ढाले जाते। परमात्मा परम स्रोत है, वहीं से सब आता है और वहीं सब वापस लौट जाता है। जीव जात से बिछड़ा धर पंच तत्व का भेक, दरिया निज घर आया पाया ब्रह्म अलेख। मनुष्य बिछड़ा है परमात्मा से क्योंकि उसने इस पंच तत्व के रूप को बहुत ज्यादा अपने साथ तादात्म्य कर लिया है। वो सोचता है मैं देह हूं, ये जो पांच तत्वों से बनी हुई देह है यही मैं हूं। इस अति आग्रह के कारण कि मैं देह हूं, वो उस परम तत्व से अलग हो गया। अलग हुआ नहीं है एक क्षण को भी, हो नहीं सकता है, अलग होके जाएगा कहां, अलग होने का कोई उपाय नहीं, सिर्फ भ्रांति पैदा होती कि मैं अलग हूं, सिर्फ एक ख्याल है कि मैं अलग हूं। जीव जात से बिछड़ा, दरिया कहते हैं हम सब की जात ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, हम सब परमात्मा, वो हमारी मूल जात है। न ब्राह्मण न हिंदू न शूद्र न क्षत्रिय न वैश्य न मुसलमान न ईसाई, हमारी जात है ब्रह्म। जीव जात से बिछड़ा धर पंच तत्व का भेक, ये जो पांच तत्वों का भेष रख लिया है और इस भेष को ही अपना सब कुछ समझ लिया है, इसी के कारण हम अलग हो गए। ऐसा हुआ, ऐसा अक्सर हो जाता। तुम जब नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते हो तो तुम थोड़ी देर को उसी पात्र के साथ एक हो जाते। तुम यही सोचने लगते हो कि मैं यही हूं। अच्छा अभिनेता वही होता है जो बिल्कुल डूब जाए और सोचने लगे यही मैं हूं। तो ऐसी स्त्री के प्रति प्रेम दिखलाता है जिसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। घृणा भी हो सकती मगर प्रेम दिखलाता है। आंख से हंसर के आंसू बह जाते हैं, हर्ष के आनंद मगन होकर उस स्त्री की तरफ आंखें उठाता है, प्रेम के वचन बोलता है, रोआ रोआ उसका प्रेम से पुलकित मालूम होता है। ये सब अभिनय है, ये सब ऊपर ऊपर है। लेकिन अभिनेता इसमें भरोसा ना करे तो अच्छा अभिनेता सिद्ध नहीं होता, इसको पूरी तरह भरोसा कर लेता। ऐसे ही हमने भरोसा कर लिया है और कितनी दफा हमारा अभिनय बदला है फिर भी हम चूकते नहीं। तुम छोटे थे, बच्चे थे, आज अगर तुम्हारा बचपन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम पहचान भी ना सकोगे कि ये मैं हूं, मगर उस वक्त तुम वही थे, मां के पेट में थे, मांस का जस्ट बस एक पिंड मात्र थे। आज तुम्हारे सामने वैसा मांस का पिंड रख दिया जाए, तुमसे कहा जाए ये तुम हो, तुम कहोगे पागल हो गए, मगर एक दिन मां के पेट में तुमने यही अपने को माना था कि यही मैं हूं। फिर एक दिन जवान थे तब तुमने समझा कि मैं जवान, फिर एक दिन बूढ़े हो गए और तुमने समझा कि मैं बूढ़ा हूं, और कभी तुम सफल हुए और तुमने समझा कि मैं सफल हूं, और कभी विफल हुए और तुमने समझा कि मैं विफल हूं, और कभी लोगों ने सम्मान दिया सिर पर उठाया तो तुम सम्मानित हो गए थे, और कभी अपमान दिया और तुम्हारे ऊपर सड़े टमाटर और छिलके फेंके और तब तुम समझे कि मैं अपमानित हूं। और ऐसे तुम कितने अभिनय कर चुके हैं फिर भी एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती, ये अभिनय तो बदलते जाते हैं, तुम जरूर इनसे भिन्न होगे, तुम इनके साथ एक नहीं हो सकते। अगर तुम बच्चे ही होते तो जवान नहीं हो सकते थे फिर, अगर जवान ही होते तो बूढ़े कैसे हुए, और अगर जिंदगी ही तुम होते तो मरोगे कैसे। और ये सब बहा जाता है, ये पंच तत्व का भेख, ये तो कपड़ों जैसा है। कभी सुंदर कपड़े पहन लिए समझे कि सुंदर हो गए, और कभी बेढंगे कपड़े पहन लिए समझे कि बेढंगे हो गए। कपड़ों के साथ इतना लगाव बन जाता है कि तुम भूल ही जाते हो मैं कौन, मगर तुम जो हो वही हो, तुम्हारी जात तो ब्रह्म है। दरिया निज घर आईया पाया ब्रह्म अलेख। जिस दिन कपड़ों से नजर हटेगी और अपने को देखोगे, जिस दिन तत्व को देखोगे और भेष को छोड़ोगे, उस दिन तुम पाओगे दरिया निज घर आईया पाया ब्रह्म अलेख। जिसकी कोई सीमा नहीं है उस असीम को पाया, अपने घर में बैठे पाया, अपने भीतर बैठे पाया, अपना स्वरूप पाया। आंखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं कौन कहे सैलान। अलेख इसलिए कहते हैं कि उसका निशान कौन बताए, उसकी पहचान कौन बताए। आंखों से दिखे नहीं, आंखें जो बाहर है उसे देखती हैं, भीतर को तो कैसे देखेंगी, आंखों का तो सारा उपाय बाहर है। तुम जो भी आंखों से देखोगे वो तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, तुम तो आंख के भीतर छिपे हो। ऐसे ही समझो जैसे अपने घर की खिड़की पर खड़े हो और खिड़की के बाहर झांक के देख रहे हो, तो खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो, तुम तो खिड़की के पीछे खड़े हो। ऐसे ही आंख के भी पीछे तुम खड़े हो, आंख तुमको ना देख सकेगी। तुम अपनी आंख पे चश्मा लगाते तो चश्मे से तुम सारी दुनिया को देख लेते, अब तुम चश्मे को निकाल के और चश्मे से अपने को देखने की कोशिश करो तो तुम नहीं देख पाओगे, चश्मा मुर्दा है। ऐसी ही आंख भी मुर्दा है, आंख पीछे लौट के नहीं देख सकती, आंख बाहर ही देख सकती। कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं, भीतर की आवाज नहीं सुन सकते। हाथ से तुम जो बाहर है उसे छू सकते हो, जो भीतर है उसे कैसे छूओगे। गंध तुम्हें दूसरे की आ सकती, स्वयं की अंतरतम की कैसे तुम्हें गंध आएगी, नाक वहां व्यर्थ है। इंद्रियां सब बाहर के लिए हैं, बाहर के द्वार हैं, भीतर की तरफ कोई इंद्री नहीं जाती, वहां तो वही जाता है जो सारी इंद्रियों को छोड़कर शांत हो जाता। आंख बंद कर लेता, कान बंद कर लेता, नाक बंद कर लेता, इसको ही तो ज्ञानियों ने गुप्ति कहा है, इस अवस्था को ही संयम कहा है। आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, नाक सूंघती नहीं, हाथ छूते नहीं, सब तरह अपने भीतर सुकड़ जाता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सुकड़ लेता है। ये जो कछुए की स्थिति है, ऐसी ही स्थिति समाधिस्थ की हो जाती। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सलाम। इंद्रियां नहीं पहुंचती वहां, मन भी नहीं पहुंचता वहां, क्योंकि मन एकदम अवाक होकर रुक जाता और बुद्धिमत्ता भी वहां नहीं चलती, होशियारी भी वहां काम नहीं आती, समझदारी भी काम नहीं आती, वहां समझदारी भी नासमझी हो जाती। वहां तो आदमी को बिल्कुल निर्दोष होकर पहुंचना पड़ता है, सब तरह के जंजाल को छोड़कर, बुद्धि के, मन के, सोच विचार के, तर्क के। तुम्हारी जो जो बातें समझदारी की हैं बाहर काम आती हैं, वहां कोई काम नहीं आती। वहां तो जाते समय ये सारा उपद्रव छोड़ देना पड़ता है, ये सारा बोझ उतार के रख देना पड़ता है, वहां तो निर्भर होता है जो वही पहुंचता है। मन बुद्धि तक पहुंचे नहीं, कौन कहे सलाम। मन और बुद्धि का भेद समझ लेना। मन का अर्थ होता है मनन की प्रक्रिया, सोच विचार। बुद्धि का अर्थ होता है इस सोच विचार की प्रक्रिया को जो जाग कर देखता है, अवेयरनेस बुद्धि का अर्थ होता है, साक्षी। अब ये बड़ा अनूठा सूत्र है, साधारणता यही कहा जाता है साक्षी बनो। साक्षी बनने से एक घटना घटती है कि तुम मन के पार हो जाते, फिर साक्षी के भी पार होना पड़ता है, क्योंकि तुम स्वयं के साक्षी नहीं हो सकते, वहां कैसे दो होंगे। साक्षी का तो मतलब होता है तुम और किसी की साक्षी बन रहे हो तुम। तो ये सूत्र जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, जिसको ज्ञानियों ने साक्षी भाव का है विटनेस, उसके भी पार जाता है। दरिया कहते हैं मन तो वहां चलता ही नहीं, ये बात सच है, मन तो जा नहीं सकता, सोच विचार का धुआं वहां रहेगा तो तुम देख ही ना पाओगे, बादल घिरे रहेंगे, सूरज का दर्शन ना होगा। ये तो बात ठीक है, ये तो सभी ने कही है, लेकिन एक कदम और ऊपर उठाते हैं, वो कहते हैं वहां साक्षी भी नहीं जाता। साक्षी ही रह जाता है तो फिर साक्षी कैसे बनोगे, मात्र साक्षी बचता है तो किसके साक्षी। अब तो दो नहीं बचे, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहा, दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहा, अब तो एक ही बचा, तो किसके साक्षी, कौन साक्षी और किसका। तो साक्षी भी गया, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। तो अब खबर कैसे दें उसकी, कि उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका स्वाद क्या, उसका लक्षण कैसे बताएं, उसकी खबर कैसे लाएं। इसलिए तो आदमी गूंगा हो जाता है, गूंगे का गुड़ हो जाता, जान लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, और एकदम गूंगा हो जाता है। और तुम उससे पूछो तो एकदम गुमसुम बैठ जाता, बोलते ही नहीं। और अगर बोलता है तो बोलता है केवल विधि के संबंध में, परमात्मा के लक्षण के संबंध में नहीं। कैसे पहुंचा ये बता देता है, किस किस नील के पत्थर को राह पर मिलना हुआ था ये बता देता है, कैसे कैसा मार्ग बीता ये बता देता है, कहां कहां से गुजरना पड़ा ये बता देता है। लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य की बात छूट जाती, नहीं कही जा सकती। कौन कहे सैलान, उसकी लक्षणा कौन करे, उसका निशान और रूप कौन बताए। माया तहां न संचरे, जहां ब्रह्म का खेल। ये सब तो माया का ही हिस्सा है, इंद्रियां, आंखें, कान, मन, बुद्धि, ये सब माया का ही खेल है। माया तहां न संचरे, जहां ब्रह्म का खेल। और जहां ब्रह्म का खेल शुरू हुआ वहां माया नहीं प्रवेश कर पाती। जन दरिया कैसे बने, रवि रजनी का मेल। बड़ी प्यारी बात कही, जन दरिया कैसे बने, रवि रजनी का मेल, सूरज निकले और रात से मेल कैसे बने। मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाके परमात्मा को कहा कि तुम अपने सूरज को कहो मेरे पीछे क्यों पड़ता है, मुझे क्यों परेशान करता है, मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी इसका कोई नुकसान नहीं किया और मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है, दिन भर मुझे भगाता है, रात में किसी तरह लेट भी नहीं पाता कि फिर सुबह हाजिर हो जाता है, विश्राम भी नहीं कर पाता अगले दिन से, अगले दिन की थकान भी नहीं मिट पाती कि फिर सुबह हाजिर हो जाता, फिर भगाता। ये मामला क्या है, ये अन्याय हो रहा है। और मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली और मैंने तो सुनी थी कहावत कि चाहे देर हो वहां अंधेर नहीं, लेकिन देर भी हो गई और अंधेर भी हो रहा है। कितनी सदियां बीत गई और ये सूरज मेरे पीछे पड़े ही है, हाथ धो के पड़ा, अब इसे रोको। बात तो परमात्मा को भी अच्छी कि इस बेचारे अंधेरे ने सूरज का बिगाड़ा क्या है, ये अन्याय हो रहा। सूरज को बुलाया, सूरज से पूछा कि तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा, उसने कहा कैसा अंधेरा, मेरी कोई पहचान ही नहीं, पीछे कैसे पड़ूंगा, दोस्ती ही नहीं बनी तो दुश्मनी कैसे बनेगी, अभी तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो नाराजगी कैसे होगी। आप एक कृपा करें, अंधेरे को मेरे सामने बुला दे तो मैं देख तो लूं कि कौन अंधेरा है, पहचान तो लूं कि कौन अंधेरा है, किसका मैं पीछा कर रहा हूं ये तो मैं पहचान लूं, अभी तो पीछा कैसे करूंगा, मेरी मुलाकात ही नहीं। और कहते हैं कि तब से ईश्वर भी परेशान है, फाइल वहीं के वहीं पड़ी, वो अंधेरे को ला नहीं सकता सामने, और जब तक अंधेरे को सामने ना लाए, जब तक दोनों वादी प्रतिवादी अदालत में खड़े ना हो, तब तक निर्णय भी कैसे। कहते हैं ईश्वर परम शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान, लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहा कि अंधेरे को सूरज के सामने ले आए। जन दरिया कैसे बने, रवि रजनी का मेल कैसे हो मुलाकात, ये नहीं होने वाली। तो जब तुम्हारे भीतर का सूरज प्रकट होगा, तब तुम्हारे बाहर जिसको तुमने अब तक जीवन जाना था वो मात्र अंधेरा था, वो उसके सामने टिकेगा नहीं। तुम्हारी सब धारणाएं पिघल के बह जाएंगी, तुम्हारे सारे विचार बह जाएंगे, तुम बह जाओगे, तुमने जो कल तक जाना था वो कोई भी काम ना आएगा, आमूल चूल तुम बह जाओगे, और जो शेष रह जाता है वो अवाक कर देता है। रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक, जात हमारी ब्रह्म है माता पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम, अपूर्व वचन है गांठ बांध के रख लेना, इससे बहुमूल्य हीरा ना पाओगे। जात हमारी ब्रह्म है माता पिता है राम, हमारा होना ब्रह्म से आया, हम उससे उपजे, इसलिए वही हमारी जात है, हम उससे उपजे इसलिए वही हमारी मां है, वही हमारा पिता है, बाकी सब माता पिता औपचारिक है, बाकी सब जातियां व्यवहारिक है, असली जात ब्रह्म, असली माता पिता परमात्मा, गृह हमारा शून्य में और हमारा घर शून्य में है, बाकी तुम जितने घर बना रहे हो सब व्यर्थ जाएंगे, जब तक शून्य को ना खोज लो तब तक असली घर ना मिलेगा। गृह हमारा शून्य में, शून्य में हमारा असली घर है, शून्य यानी जहां विचार थक के गिर गए, जहां मन उन्मन हो गया, जहां बुद्धि भी गई, जहां कुछ भी ना बचा, सुन सन्नाटा रह गया, सिर्फ सब जो तुम जानते थे अनुपस्थित हो गया, सब हट गया, एक कोरा आकाश रह गया, असीम आकाश, गृह हमारा सुन में अनहद में विश्राम, और वहां कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनहद, उसकी कोई हद नहीं, वही विश्राम है। उसके पहले तकलीफ है, उसके पहले बेचैनी है, उसके पहले तनाव है। शून्य में पहुंचकर ही परम विश्राम उपलब्ध होता है। उसके पहले तुम लाख उपाय करो, धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा, लाख संबंध बनाओ, प्रेमी परिजन, परिवार बसाओ, सब उजड़ जाएगा। आज बनाओगे कल मिट जाएगा, बनाने में तकलीफ झेलोगे और बन भी ना पाएगा, फिर मिटने की तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इधर बनाया उधर मिटने की शुरुआत हो जाती, दोहरी तरह की तकलीफ है। पहले बनाने का कष्ट, बनाने की झंझटें, और फिर जब उखड़ने लगती, जब चीजें बिखरने लगती, फिर उसका कष्ट। ऐसे तुम रोते ही रोते गुजारते हो, एक रोने से दूसरे रोने में चले जाते हो, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर राहत मिलती, जरूर मिलती, एक रोने से जब तुम दूसरे रोने में जाते हो, थोड़ी देर के लिए आंसू थम जाते, बीच में राहत मिलती। कहते हैं कि जब लोग आदमी को मरघट ले जाते, किसी लाश को मरघट ले जाते, अर्थी उठाते, तो रास्ते में कंधा बदल लेते, इस कंधे पर रखे थे, इस कंधे पर रख लिया, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, कंधा थक गया, दूसरे कंधे पर अभी थकान नहीं, मगर थोड़ी देर में दूसरा कंधा थक जाता, फिर इस कंधे पर रख लिया। ऐसी ही जिंदगी है तुम्हारी, जैसे लोग मरघट ले जाते वक्त अर्थी को कंधा बदलते, बस तुम कंधा बदल रहे हो, एक दुख से घबरा गए, दूसरा दुख मोल ले लिया। जब मोल लेते हो तब वो सुख का आश्वासन देता है, थोड़ी देर में पहचान होती, फिर दुख प्रकट हो जाता है। कितने जन्मों से ऐसे ही ऐसे दुख तुम बदलते रहे, कब तुम जागोगे, कब तुम शून्य के घर को खोजोगे? शून्य को घर को खोजना ही ध्यान है, समाधि है। कब तुम अनहद में विश्राम करोगे? या कि तुम्हें श्रम ही करते रहना है, या कि तुम्हें घर बनाने और मिटाने, या कि तुम्हें रेत के घर ही बनाने में रस, या कि तुम्हें ताश के घर बनाने में रस। तुम कब तक ये कागज की नावें तैराते रहोगे और डुबाते रहोगे? जागो, शून्य में ही पहुंचकर आदमी अपने घर आता, और उस घर को बनाने की जरूरत नहीं है, वो घर बना ही हुआ है, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, एक क्षण को तुमने उसे खोया नहीं। जरा दृष्टि बदले तो तुम अपने शून्य घर को पालो, उस परम घर को पालो, जिसको कोई निर्वाण कहता, कोई मोक्ष कहता, कोई ब्रह्म कहता, वो सब नाम के भेद है, मगर वो घर शून्य का है। समझ कर जाओगे तो अच्छा होगा। कल रात एक युवक आया जर्मनी से, वो बहुत डरा हुआ है, 17 साल की उम्र में अनायास उसे शून्य का अनुभव हो गया। अनायास तो कुछ होता नहीं, पिछले जन्मों की कमाई होगी, जन्मों जन्मों में इस शून्य को खोजा होगा, बात पूरी नहीं हो पाई होगी, अटकी रह गई होगी, बीच पड़ गया होगा, इस जीवन में फसल आई। तो इस जीवन में तो बिल्कुल अनायास ही 17 साल के युवक को घट जाए शून्य आकस्मिक, तो घबराहट तो हो ही जाएगी। न खोजते थे, न आकांक्षा थी, अचानक घट गया तो इतना घबरा गया है, उसकी बात करते हुए भी हाथ पर उसके कप रहे थे, उसकी बात करते हुए सिर उसका घूमने लगा, होश जाने लगा, उसकी बात करते करते उसकी आंख बंद होने लगी, वो घबरा गया है, वो चाहता नहीं कि फिर कभी वैसा हो जाए। अब एक अपूर्व घटना थी, लेकिन घबराहट आ गई। अब घबराहट आ गई तो वो ध्यान करने में डर था, वो संन्यास लेने में डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है एक दफा शून्य की छोटी सी झलक उसको मिली है, वो इतनी घबरा गई, और यहां तो सारी शून्य की ही बात हो रही, तो वो डर रहा है, जा भी नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि उस शून्य से वो घबरा गया, लेकिन उस शून्य में उसे सत्य का भी दर्शन हुआ। ये भी वो कहता है कि जो मैंने जाना वही परम सत्य है, मगर वो परम सत्य मैं फिर नहीं जानना चाहता, कोई अर्थ नहीं है जीवन में, फिर महत्वाकांक्षा में कोई सार नहीं, फिर ये करने और वह करने में कोई प्रयोजन नहीं, शून्य ही सब कुछ। तो वो घबरा भी गया है, रस भी आया घबरा भी गया, व्याख्या भी उसने बड़ी डर के कर ली। कल उसकी तरफ देखते हुए मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि जरूर वो कभी किसी अतीत जन्म में किसी बौद्ध परंपरा का हिस्सा रहा होगा। बौद्धों ने शून्य को बड़ा बल दिया है। अब व्याख्या की बात है, पश्चिम में शून्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। ईसाइयत शून्य से बहुत डरती, इस्लाम भी डरता है। पश्चिम में पैदा हुआ, ईसाइयत के ख्याल उसके मन में रहे होंगे, और जब उसने ये शून्य देखा तो बहुत घबरा गया। अगर पूरब में पैदा हुआ होता, अगर बुद्ध की हवा उसके आसपास रही होती तो उसके पास दूसरी व्याख्या होती। शून्य देखता तो नाच उठता, मगन हो जाता। शून्य देखता तो कहता, रतन अमोलक परख कर, रहा जौहरी फाक, दरिया तह कीमत नहीं, उन्मन भया अवाक। फिर तो नाच बंद ही ना होता, फिर तो जो गीत का झरना बहता बहता ही चला जाता। लेकिन चूक गया, व्याख्या ने अड़चन डाल दी, व्याख्या ने डरवा दिया। पश्चिम में तो लोग समझते हैं शून्य होने का मतलब शैतान, शून्य यानी शैतान से पर्यायवाची है। शून्य का अर्थ ही नहीं समझे, शून्य का अर्थ ही समझते हैं नकारात्मक, कुछ भी नहीं। शून्य है सब कुछ, शून्य है ब्रह्म भाव, शून्य ना कुछ नहीं है। लेकिन उस युवक का डर मैं समझता हूं, उसको किसी तरह फुसला के सन्यासी बना लिया। उसे फुसला के ध्यान में ले जाएंगे। अब की बार आशा की जा सकती है कि जब फिर दोबारा शून्य घटेगा तो उसके पहले वो तैयार हो जाएगा। अब की बार शून्य उसे पगलाएगा नहीं, अब की बार शून्य उसे परम स्वास्थ्य दे जाएगा। अब की बार शून्य से उसकी ऐसी ही पहचान हो जाएगी, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और एक बार अनहद में विश्राम आ गया, फिर तुम कहीं भी रहो, फिर हजार संसार तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाता रहे, तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं पहुंचती, तुम निस्तरंग बने रहते, तुम अपने घर आ गए, तुमने शाश्वत से सगाई कर ली। इन सूत्रों पर ध्यान करना, ये सूत्र विचार करने के नहीं, ध्यान करने के। एक एक शब्द पर ठिठकना, एक एक शब्द का स्वाद लेना, आंख बंद करके डुबकी लगाना, एक एक शब्द के साथ मगन होना, एक एक शब्द के साथ थोड़ा थोड़ा मन छोड़ना, थोड़े थोड़े उन्मन होना, एक एक शब्द के साथ आश्चर्य की पुलक से भरना, रोमांचित होना, एक एक शब्द के साथ ज्ञान छोड़ना, निर्दोष अज्ञान में उतरना, एक एक शब्द के साथ तादात्म शरीर से इंद्रियों से छोड़ना, ताकि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के ब्रह्म से पहचान फिर से बन जाए, पुनः पहचान हो जाए। पुनर्खोज है ब्रह्म, क्योंकि खोया तो कभी नहीं, मौजूद तो है ही, तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम जब चाहो घर लौट आओ, तुम उसे वहां घर में बैठा हुआ पाओगे। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। आज इतना ही।